хвалях Радыё Свабода і далей у нашай праграме «Вольная студыя». 25 гадоў таму з Афганістану былі выведзеныя савецкія войскі. Як пачуваліся на той вайне беларусы? Ці паскорыла афганская вайна крах Савецкага Саюзу? Кім ёсць тыя 770 загінулых у Афганістане нашых суайчыннікаў, героямі ці ахвярамі? Пра гэта ды іншае Міхай Скобла гутарыць з удзельнікам вайны ў Афганістане мастаком Алесем Пушкіным. Алесь, я рады бачыць цябе на свабодзе ў вольнай студыі. Я таксама, добры дзень. Вось, прыгадваючы сваю службу ў савецкім войску, я магу сказаць, што некаторыя афіцэры, менавіта афіцэры, не шарагоўцы, вельмі хацелі трапіць у Афганістан, бясконца пісалі заявы. Там ішла зусім другая выслуга гадоў, там былі зусім іншыя заробкі. Скажы, а як ты трапіў туды, ну фактычна на вайну? Я скончыў першы курс Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. У 84-м годзе, ўжо амаль што ў чэрвені, мяне прызвалі наш першамайскі райваенкамат і адразу ж на цягнік і аж у Камышын, Волгаградскай вобласці, у школу малодшых авіяцыйных спецыялістаў. Гэта па абслугоўванню верталёту Мі-8-Мі-24, паўгады вучэбка. Дарэчы, я служыў у адным узводзе з Яраславам Раманчуком. Все з Беларусі былі. Все пасля вузаў размяркоўвалі ў Польшчу, на Кубу, у Магдэбург, Германію. Мяне в самым апошнім пастроілі нас на плацу всіх двоечнікаў, хто дрэнна вывучаў вайсковую спецыяльнасць, і сказалі: «Товарищі солдаты, будзеце служыць, ахраняць южныя рубежы нашай родзіны, возможно, кое-хто будзе ахраняць ці рубежы за рубежом». І адразу на Волгаград, в Волгаградзе на самалёт і ў Кундуз. В Кундузе там нам прапанавалі ўсім, не гледзячы на тое, што ты авіяцыя, прапанавалі матастрэлковы полк, батальён разведкі, хто хоча, паднімеце руку. Ты падняў руку куды? Я не паднімаў руку, потому што чуў, стрэльба ўжо ідзе. Ну, а калі ты не падняў руку, значыць, астальных па ўчотна-ваеннай спецыяльнасці. Алесь, а кім ты сябе там адчуваў? Акупантам, вызвалітелям, змагаром з некімі бандфармаваннямі? Кім? Я вёў дзённічак на беларускай мове. Пісаў, як плююць жанчыны, калі едзеш па Кабулу, табе ўслед і ругаюцца шуравік-кусмудар. Это пераклад з дары, вельмі дрэнная абраза. І я гэта запісваў. Але калі трапіў на губтвахту, чаму трапіў на губтвахту? Хадзіў за гашышом, кафганцам. Ну, а начальнік губтвахты быў прапарщик Бельскі, беларус. Ён расчытаў мой дзённічак і далажыў начальніку штабу палка, москвічу майору Кулікову. Ён мне выклікаў і сказаў: «Рядовой Пушкін, в вашым дневніке содержацца мыслі, которые ідут в разрез с палітыкай партії нашого государства в этой стране, поэтому получите от меня 10 суток». Але вось, калі ты бачыў такую реакцію мясцовых жыхароў, гэта як тебе у душы абурала? Ты разумеў, што ты сапраўды там акупант? Конечно, і гэта вельмі насцярожыла, таму што ты разумееш, што які б ні быў чалавек, калі ты прыпыняешся калі магазіна на БТР, то заўсёды здымаўся з прызасцерагальніка аўтамат, заўсёды дасылаўся патронник, і больш таго, нават іх на міліцыя царандой, калі там без спрэчкі, то ён выхватываў аўтамат. Ці даводзілася браць удзел у нейкіх баявых дзеяннях? Як яны суадносіліся з тваімі тагачаснымі уяўленнямі пра вайну? Ну, адразу падкрэслю, што я наземная авіяцыя, я абслугоўваю самалёты, верталёты, радавы быў, не герой. Па сутнасці, вайна гэта работа для мяне была, которая па абслугоўванню верталёты садзяцца, злітаюць, іх трэба снаряджаць, чапляць бомбы на падкрылкі, там усё гэта. Таму няма чым пахваліцца, нікога не забіваў, толькі што тыя боепрыпасы, якія пахваліцца. Ну, ёсць. Так, ёсць чым пахваліцца. Толькі тыя боепрыпасы, которые ўжо чапляліся, яны скідваліся на галовы гэтых афганцаў, таму ускосная моя віна ў гэтым. То бок табе пашчасціла проста не бачыць смерць зблізку. Чаму? І смерць на вайне гэта і загрузка чорнага тульпана, які прылетаў. У суседняй казармі застраліўся чалавек. Я ж першы прыбег і падняў яго, убачыў прастрэленыя грудзі і паглядзіў яму ў вочы. Вот это самае важнае для мяне ўспамін. Пагасаючы позірк гэта чалавека. Вось гэта мне давялося бачыць. Раненых шмат, абгарэлых лётчыкаў, которыя ляжалі на насілках поўнасцю все чорныя уздушыся, которых потом загружалі ў гэтыя цынкавыя грабы. Гэта месцам бацька, калі ляжаў. Вось гэтыя рэчы. Калі верталёт прыземляецца і выносіць раненых, хто кроў капаець прама на узлётна-пасадачную эту жалезную паласу, гэта рыфлёная жалеза. Гэта ёсць. Я думаю, для творчага чалавека гэта дастаткова. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы, ветэран вайны ў Афганістане, мастак Алесь Пушкін. Алеся, паводле падлікаў адмыслоўцаў, Савецкі Саюз на вайну ў Афганістане затраціў больш за 50 мільярдаў даляраў. На той час проста астранамічная сума, і менавіта гэта нібыта спрычынілася да ягонага развалу. Як ты мяркуеш, ці магла тая вайна сапраўды падкасіць вось гэтую савецкую імперыю? Ну, я сведчу пра тое, што нават драўляныя дошкі, нават бульбу, нават все кансервы прывазіліся паветраным шляхам. Строились у пустыне восьмашного аэродрома Кундузи. Это высокогорная плата, где полностью все было накрыто железом, где построены были домики, где построены стоянки, все полностью инфраструктура, полк охраны, зенитно-артиллерийский полк, мотострелковый полк, автобат. Это все вельми дорого. Каждый день все привозилось. Там реки пустили, там квітнеючий сад зробили с этой пустыни. Я думаю, что это так и каштовало. Нарастание боротьбы отбывалось. Спочатку, когда увели войски, было невеликий супротив, только таких уже вельми радикальных партий. А потом это стало народным рухом. Вынику потом же после сыхода советских войск, что отжималось. Мне было цікаво назирать в 2004 году по телебачению той дом советско-афганской дружбы, який был побудованный у Кабуле. Величезный, пригожий белый палац. После талибов он был разваленный. Друз, прибиральня. То есть лечил в центре Кабула величезная такая вось выник великих шматмиллиардов укладанию. 771 беларус загінуў у Афганістане. Гэтая лічба выбітая на помніку ў Менску на гэтак званым востраве слёз. Паводле твайго сённяшняга ўяўлення, яны хто? Яны героі, ахвяры, гарматнае мяса? Назавём гэта так трагічна лёс гэтых людзей. Звычайныя харошыя беларускія хлопцы, каторыя б маглі быць дактарамі, будаўнікамі, бацькамі пяцярых, сямярых дзяцей, мастакамі, хірургамі. Яны засталіся там. Таму гэта просто вельми болючая рана на белорусской истории. Слава Богу, что эта война опошняя. Але дренно, что она была захопницкая, чужая, и гонориться ее ни в яким разе нельга. Робить здесь героев категорично супротия. Людей, которые выконали загад, и у гэтым их, як бы, гонор. Тут частково можно сказать так, але я не хочу это чуть от вуснув державных идеологов, якія кажуть, приказы не обсуждают, их выконывают. Это значит, что мы будем зараз зелено-червоному колхозному фашизму так само бездумно слухать. Во всех районных центрах есть помники афганцам, есть помники партизанам, советской войске, загинулым жахарам Беларуси и в Первой, и в Святовой, и в Другой Святой войне, помники Холокосту. Але нема помнику безвинно репрессованных. Помники Сгущенки, Шуру Балаганову. Але вот помник безвинно репрессованным в нашем Крупском районе 2000 жахаров. Вот недавно выдадена еще книжка «Репрессованная Крупщина». 2000 жахаров оказывается безвинно репрессованных людей. Вось я супраць того, каб из них рабили героев гэтых бедных хлопцев афганцев, так, и казали, что вы наступные повинны так ладно следовать примеру афганцев. Ни у яким разе их нельга равнять с людьми, которые вызволяли Беларусь. В советский час гэта назывался интернациональный долг. Малаўчамный такі выраз. Сёння як гэта можно коротко назвать? Ахвяры жахливой такой имперской политики Советского Союза. Вось ты, Алесь, згадаў шматлікія гэтыя помнікі афганцам, якія стаяць амаль у кожным районным цэнтры, кожным абласным. Прычым гэта помнікі ўжо не савецкай пары. А цяпер што? Некаторыя з іх з'явіліся адносна нядаўна. Ось якім мусіць быць іхны статус? Яны ні ў якім разе не павінны быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта помнікі такія ж, як вот абеліскі сучасныя. Ну, напрыклад, у дадажынак, у горках, там, дзе акадэмія зрабілі студэнту помнік. Ну, дзяўчынка, хлопчык. Вось такі ж статут павінна быць, як і банкі згушчонкі, як і помнік Шуру Балаганову. Вот гэта вот павінен быць такі статут. Адзінае, што гэта балючы напамін тых людзей, которые, напрыклад, у нашым Крупскім раёне 8 чалавек загінуло, у іх ёсць маці, ёсць родная дагэтуль, так? Сходзіць вось 15 лютаў скласці кветкі і паслухаць прамовы афіцыйных гэтых ідэолагаў. Я аднойчы сходзіў на востраў слёз. Я пачуў Марыяну Шчоткіна, Жадобіна. Яны не прамаўляюць на беларускай мове. Яны гавораць тыя штампамі. Вы выполнілі приказ. Таким чином я не подразумеваю. подразумевает, что и вы наш приказ тоже выполните, что бы мы вам ни приказали. И еще я памятаю, по 89-му году, в этом Первомайском райкоме партии, когда вызывали нас всех афганцев, 400 афганцев Первомайского района, и вручали ордена, медали и диплом почетного военнослужащего. Я отмоюсь, я сказал тогда, вы завтра нам Таллин придумаете. Черговый безглуздый загад убивать с бело-красными флагами, дадите нам, афганцам, такой приказ и скажете, выполните этот приказ. Я отмовляюся такие загады бездумно выполнять. Олесь, гэта так званые афганцы любят демонстрировать свою солидарность, взаимовыручку. Але вось уже который год за кратами сидит афганец Миколай Автухович из Волковыска, а его боевые поплечники молчать. Як ты лечишь, чому? Чому тут не спрацовывая вось гэта боевое братерство? В 90-х началось формование такой вот структуры, называется Ассоциация ветеранов войны в Афганистане. И они всю мету себе життя поставили то, чтобы, конечно, добиться каких-то льгот. Там, в каждом городе появился вот такая вот организация. И они отремлили квартиры, холодильники, видеомагнитофоны тогда в початку 90-х. Потом уже разводились, кидали это первым женкам, и шли, другие раз шлюб брали, и шли, другие раз просить эти льготы. Так было шмат. Теперь, с большего я, вот такие личим нехарактерный человек. Бо все, в основном, афганцы дружат с владой. Это афганцы тримают линию Сталина. Але то, что солидарности нема, потому что люди зрозумели, что Автухович, який б не был боевый дядька, он супроть улады. И опошнее пытание, Олеся. Фронтовик Василь Быков все житчо писал про войну. Фронтовик Михаил Савицкий все житчо малявал войну. Чому война в Афганистане не знайшла адлюстрования у твоей творчести? Ясно, треба размежевать. Та война, великая чинная, была война по вызволению нашего краю от чужих захопников. Эта война афганская, мы были у роли вот этих захопников и оккупантов. Что певать? Любый подвиг Миколая Чепика, який бы он был не сапраўды высокий и, допустим, отчаянный, да, и он не служа на корысть Беларуси. Так, может быть, перенаправить свое натхнение и творчество не на чужую далекую соромную тему, а на свое сучасное житё. Цените это житё. Вспоминаючи те сухие горы и страшную эту войну, вельми-вельми радоваться житё. Есть замалёвочки солдатские, есть эскиз картины для музея войны интернационалиста в Витебску. На счастье, не здесь. Это и добро. Прогучала передача «Вольная студия». Про войну в Афганистане, с часу закончения якой минает 25 годов, Михай Скобла гутарил с мастаком Олесем Пушкиным.